Гэтым летнім вечарам, шаноўныя слухачы, вашай увазе мы прапануем першую частку радыёпастаноўкі «Прыгоды Чыпаліна» паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джані Радары. Год запісу 1955, лічбавая апрацоўка 2008. Гэта вясёлая казка вядзе нас у незвычайную краіну, дзе ўсе людзі радня якой-небудзь гародніне ці садавіне. Адзін падобны на пераспелы памідор, другі напамінае ігрушу, трэцяга называюць вінаградзінай. Нават коні, запрэжаны ў карэту, уласна кажучы, не коні, а хутчэй агуркі. Ну, а сам Чыпаліна, хто ж ён такі? Гэта хлопчык Цыбулінка, звычайная Цыбулінка, вось таму яго так і завуць. Чыпола, гэта ж па-італьянскаму азначае цыбуля. З хлапчуком Чыпаліна здарылася шмат цікавага. Ну, пачаць з таго, што ён у адзін з ясных дзён урэшце, вы самі зараз пра ўсё даведаецеся. Вясёлы Чыпаліна вырас я ў Італіі, там дзе сеюць апельсіны і лімоны і маслины. Дзікі і так далі, так. Я цыбуля так і ведаю, і расту ў гародзе, і палоня майму дзеду, чи палоня майму дзеду. Нас дзяцей у бацьків чашулная зям'я. Чыпалята, чыпалуча, чыпалота, чыпалоча. І апошняя. Чыпаліна быў сынам Чыпалоны, і было ў яго сем братоў. Чыпалота, Чыпалета, Чыпалута, Чыпалоча і так далей. Чыпалота, Чыпалета, Чыпалута, Чыпалута, Чыпалоча – самыя зграбныя імёны для чэснай цыбулінай сям'і. Людзі яны былі добрыя, шчыра сказаць, ды толькі не шанцавала яму жыцці. Ну што ж зробіш? І калі нарадзіўся цыбулей, слёз не мінеш. Чыпалоны і ўсе яго дзеці жылі ў драўлянай хаціне, крыху большай за скрыню для агароднай рассады. Калі здаралася багацеям трапляць у гэтыя мясціны, яны толькі моршчылі нос і вурчэлі. Ах, як аддае цыбулей! І загадвалі фурману ехаць хутчэй. Аднойчы гэту бедную ўскраіну сабраўся наведаць правіцель прынц Лімон. Дваровыя вельмі непакоіліся, ці не выкліча пах цыбулі лішнія турботы для носа яго высокасці. Асабліва хваляваўся старшы камергер. Найсвятейшая Мадонна, што скажа яго высокасць, калі чуе пах беднасці? У яго светласці такі нос, такі чулы нос, такі тонкі нюх. Можна было б папыскаць бедных духамі. Цудоўны дух. Эй, і хто там? Накіраваць на ўскраіну дзюжыну салдат бравых лімончыкаў. Толькі хай на гэты раз яны пакінуць дома шаблі і гарматы, а возьмуць з сабой бідоны з адэкалонам. Бідоны з адэкалонам? Фіялкавыя эсэнцыі. Фіялкавыя эсэнцыі. З лепшай ружовай вадой. Ружовай вадой. І вось салдаты загадалі ўсёй цыбулінай сям'і Чыпалоны, яго жонцы, сынам, усім родзічам выйсці з домікаў. Выстралі іх шарэлгай і спорна апырскалі з ног да галавы халаднаватым адэкалонам. Небарака Чапаліна ад гэтага зараз жа прастудзіўся. Не паспелі салдаты лімончыкі выкупаць як свет усіх жыхароў з краіны, як прыбыў сам правіцель прынц Лімон з усёй світай лімонаў і лімончыкаў. Прынц Лімон з галавы да ног апрануты ва ўсё жоўтае. На шапачцы у яго дзінькаў залаты званочак. У дваровых лімонаў званочкі былі срэбныя, а ў салдат лімончыкаў бронзавыя. Можна было падумаць, што прыйшоў вандроўны аркестр. Яго высокасць прынц Лімон! Яго высокасць прынц Лімон! Віва! Чапаліна, сынку, дзе ты? Ой, мяне штурхаюць. Я тут, бацька. Ты не напірайце, браточкі, назад. Паслухай, стары, а чого ты крычыш, а? Я сказаў назад. Ах, назад. Тебе, може, не подобається, що моє вірно подданне прагнуть убачити мене, а? Ваша високість, мені здається, що цей старий небезпечний неодержник. Неодержник? О, послухай, старий, що ж ти мовчиш, а? Отказывай. Ваша высокасці, я стары і лідзве на нагах трымаюся, а яны мяне раздухаюць. І добра робіць, добра робіць. Пан камергер, што ж вы стаіце? Гаварыце маю прамову до народа. Горечі любимые наші подданные. Так. Його високий принц Лімон, дякую вам за вашу відданість і за вірно подданіцькую суматоху. Так. Старайтеся на славу принца Лімона. Напирайте, що ёсць сілы. Ей, віва! Його високість! Синку, де ти? Де ти? Я не бачу тебе! Що таке? Мазой! Мой мазой! Гэты старий грубіян ступив мені на ногу! Я ж невиновний! Мені штурхнув. Варта схапіць його, надзець нарушники. Батька, що вони з тобою роблять? У тюрму закрати. Скрутіть йому руки. Гэта небезпечний бунтаўшчык. У його у кишені кулямет. Ви хлусите? У моєго батьки в кишені був тільки окурок сигар. Він підняв його на вулицю. Ага. Чуєте, він признався. Він узяв кулямет на вулиці. Судіть його. Судіть. Так. Злочинця буде покараний по заслугах. Сказана, зроблена. Старого Чапалона судили и приговорили до туремного зняволення не только на все життё, але и после смерти, потому что при турме у принца Лимона были и могилки. Так дзён мінула, перш чым Чыпаліна ўдалося пабачыць бацьку ў турме. Арештант Чыпалоне, на спаткане. Батька. Чыпаліна. Чыпаліна. Бедный батька. Ой, Чыпаліна. Бедный ты мой батька. Тебе посадили в турму разом со злодеями и бандитами. Да что ты, сынку, выкинь эти думки с головы. Турма заполнена сумленными людьми. А што ж благога яны зрабілі? Да нічога, вось за гэтай пасадзілі. Прынцу Лімону, відаць, не па нутру добрыя людзі. Значыцца, трапіць у турму вялікі гонар. Выходзіць, што так. Турмы ж пабудаваны для тых, хто крадзе і забівае. Але ў прынца Лімона ўсё наадварот. Злодзеі і забойцы ў яго пры двары служаць, а ў турму трапляюць сумленныя грамадзяне. Я таксама хачу быць сумленным грамадзянінам, але толькі ў турму вось трапляць не жадаю. Спатканне закончана. Бывай, бацька. Ну, бывай. Пацярпі крыху. Я яшчэ вярнуся і ўсіх вызвалю. Ух ты, сынку. Ты не занадто ты на себе спадзяешся. Справа гэта нелёгкая. А вось побачыш, я свайго даб'юся. Спатканнем закончена. Як? Ужо, ужо. Ну, бывай, бацька. Бывай, сынку. Бывай, Чыпаліна. Бывай. Цяпер ты ўжо вялікі і можаш сам аб сабе паклапаціцца. Так адпраўляйся ж блукаць па белому свету і набярыся розуму, навучыся. Як жа мне вучыцца? Кніжак у мяне няма, ды і купіць іх няма за што. Не беда, жыццё намучыць, толькі пільна прыглядайся. Вывучай хручалёў і шуканцу, асабліва тых, якія ўладу маюць. А пасля? Што мне пасля рабіць? Сам зразумееш, калі настане час. Ну-ну, хопіць балбатаць, ідзі назад за краты. Ну, ты, гладранец, трымайся сюль як мага далей, калі не хочеш сам трапіць у каталажку. Ай-яй-яй, як я спалохуся, сеньор вартавы. Бывай, бацька. Бывай, Чыпаліна, бывай. На наступны дзень Чыпаліна даручыў дзядзьку Чыполі, якому ў жыцці шанцавала крыху больш, чым астатнім родзічам з Цыбулінай сям'і, паклапаціцца аб сваёй маці і браціках. Дзядзька служыў дворнікам. Сам жа Чыпаліна, звязаўшы свае рэчы ў клуначак і павесіўшы яго на палку, накіраваўся ў дарогу. Мы ўсе бедныя, на братках выраслі, а ты... И тому у нас уладков, и тому у нас уладков. Куртки и штаны. За платами, что до неба синее апельсин. Ну, а мне платов не треба, ну, а мне платов не треба. Я не дворянин. Свядома всяму свету наша я сям'я. Чи палуча, чи палета, чи палача, чи палота. І безпечна я. Я цибуля, я чи пола шмаца знав яму. На граді я скончив школу, на граді я скончив школу. Ты полюбил одного, ты не лежить тут підняком. Хоч і горко розставаться, хоч і горко розставаться. Я покину дом. Я добро шукать прибучен по шляхам крутих. Та спокійня чи получить, чи палета, чи болота. Родний я проти. Покуль Чиполіна іде, куди в очі глядять, ми розкажемо про те, як старий бідний селянин кум Гарбуз побудував собі домик. І що з цього вийшло? Треба сказати, що Гарбуз ще з дитячих годів марив об тим, як у його буде коли-небудь власний домик. І кожен год купляв для цього по цагліні. Арифметики ён не ведаў і час ад часу прасіў суседа шаўца, майстра вінаградіну, палічыць яму цэглу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вінаградіна, што ты разумееш у арыфметыцы? Так, палічы маю цэглу. Паглядзім. 6 на 7 – 42. Ага. 9 далоў. Словам, тут у цябе 17 штук. А гэтага хопіць на дом? Я сказаў бы, што не. Як же быть? Не хапає на дом, складись їх лавочку. Лавочек? Лавочек і без гэтага у парку шмат. А калі яны занятыя, дык я і пастаяць магу. Разумееш, вінаградіна, так мне домік патрэбен. Ну так давядзецца табе яшчэ цэглы крыху назапасіць. Кум Гарбуз рашыў працаваць яшчэ болей, а есці як мага менш. Гэтак яму ўдавалася купляць па 3 цагліны ў год, а іншы раз нават і па 5. Правда, ён стаў худым, як запалка, але затое куча цэглы на дзірване расла. Суседзі ківалі галовамі і казалі: «О, глядзіце вы на кума Гарбуза! Можна падумаць, што ён дастае цэглу з уласнага жывата». Так ішоў год за годам, пакуль не настаў дзень, калі кум Гарбуз адчуў, што ён ужо стары і не можа больш працаваць. Тады ён зноў пастукаў да свайго суседа, майстра вінаградзіны. Вінаградзіна, так будь ласкавы, палічы маю цэглу. 6 на 7 – 42. Так. 9 далоў. Словом, цяпер у цябе 118 штук. Хопіць на дом? По-моему, не. Ну, як же быць? Не ведаю, прызнацца, што табе сказаць. Пабудуй катух для курей. Ты у мяне ні адной курыцы няма. Ну, дык і пасадзіў катух кошку. Кошка звер карысны, яна мышэй это ловіць. І кошкі ў мяне няма. І па праўдзе сказаць, і мышы яшчэ не завяліся. Няма з чаго, ды да няма дзе. Ну, чаго ты ад мяне хочаш? 118, гэта 118, не больш, не менш. Так, так я кажу. Табе лепш ведаць, ты арыфметыцы вучыўся. Што ж тут прыдумаць? Дык я сам не ведаю. Пачакай, сусед. Што? Ці не пабудаваць мне ўжо зусім-зусім маленькі домік? Мне ж палаца не трэба. Там, дзе цэглы не стане, я паперу прыстасую. Гэта іншая справа. Вось хіба што паперу. Тут кум Гарбуз уздыхнуў раз, другі. Але бачачы, што ад уздыхання ў ніводнай цагліны не прыбавілася, рашыў без лішніх слоў пачаць будавацца. Ён працаваў павольна і асцярожна, баючыся, што цэгла разыдзецца вельмі хутка. Ён клаў яе адну за адной так беражліва, нібы яны былі шкляныя. Ён жа так добра ведаў усе свае цаглінкі. Вось гэтая Гэта тая самая, якую я прынёс 10 гадоў назад на Вялікдзень. Я купіў яе на тыя грошы, што збярог на курыцы да свята. Над кожнай цагліной ён так глыбока-глыбока ўздыхаў і так ласкава гладзіў яе, нібы кошачку. Але калі ўся цэгла скончылася, у яго ў запасе засталося яшчэ вельмі многа ўздыханняў, а домік атрымаўся малюсенькі, нібы галубятня. Быў бы я голубам, я там бы цудоўна пасяліўся. А калі ён паспрабаваў зайсці ў дом, дык трапіў каленам у страху, ледзь не разваліўшы ўсю пабудову. Старым я стаў і нязграбным. Трэба быць больш асцярожным. Ён стаў на калені і на карачках, уздыхаючы, запоўз у свой домік. Але ўнутры адразу ж пачаліся непрыемнасці. Устаць нельга, праб'еш галавой страху. Выцягнуцца таксама немагчыма. Домік надта кароткі. Павярнуцца на бок не ўдавалася з-за цеснаты. Ну, а як жа быць з нагамі? Гэта ж перш за ўсё трэба было прыбраць у домік ногі. Калі пойдзе дошчык, яны прамокнуць. Ох, бачу я, што мне застаецца толькі сесці. Так ён і зрабіў. Усеўся ў сярэдзіне доміка, асцярожна ўздыхаючы і з заклапочаным тварам выглянуў у акенца. Тым часам ішоў Чыпаліна, ішоў, куды вочы глядзяць, і апынуўся ў гэтай вёсачцы, такой маленькай, што нават назвы яе не было напісана на першым доме. Нешта пор наш абмінуў, і штось паны зусім. Мусіць пах наш ад цыбулі, мусіць пах наш ад цыбулі. Не па сэрцу ім. А між бедных ты ў пашане і на ўсёй зямлі. Без цыбулі шчэ сяляне, без цыбулі шчэ сяляне. Сутак не жылі. Я пайду хоць на край свету шчасце б каб адкрыць. На спатканне Чыпалета, Чыпалуча, Чыпалота. День добрый, дядечка. А? Дядечка. А? Что это вам в голову пришло залезть сюда? Хотел бы я ведать, як отсюль вылезете. Это легко, зайти тяжей. Это ваш дом? Але, ён правда маловатый, але пакуль нема ветру, тут не кепска. Вам не вузко в плячах? Не, я будаваў якраз по сваёй мерцы. А ты хто такі, хлопчык? Як тебе завуць, а? Мене завуць Чыпаліна. Я сын старога Чыпалоны. Я са здавальненнем запрасіў бы цябе ў свой дом, але тут дваіх не памясціцца. Нічога, я вось абапруся на страху, да крыху адпачну. Асцеражней, ты абваліш мне ўвесь дом. Тады я на пянёк прысяду. Што гэта? А? Хто гэта імчыцца сюды? Ох, няшчасце. Чыя гэта карета? І чаму па ўсёй вёсцы, нібы перад бурай, зачыняюць вокны і дзверы? Глядзі, глядзі! Нават кошкі і сабакі ўцякаюць, што я сілі. Ох, гэта ж едзе кавалер, памідор. Памідор? А хто ён такі? Гэта галоўны правіцель графінь Вішань. Ох. Лепш бы мне праваліцца скрозь зямлю разам з маім домікам. Ты злодзей, разбойнік, мяцежнік. Ты пабудаваў сабе палац з раскошу і на зямлі, якая належыць графіням Вішням. Ты наважыўся правесці свае апошнія дні, нічога не робячы, насміхаючыся над двума паважанымі старэнькімі няшчаснымі сеньёрамі, удовамі і круглымі сіротамі. Ах ты злодзь! Вас я табе пакажу. Ох, ваша міласць, сеньёр управляюць, запэўняю вас, што ў мяне ёсць дазвол пабудаваць тут домік. Гэты дазвол даў мне яшчэ сам граф Вішня. Граф Вішня? Граф Вішня памёр 30 год назад. Вечны яму спакой. Земля належыць графіням, і зрабі такую ласку, выбірайся прэч адсюль. Я дзейнічаю па закону. Гэта табе скажа адвакат. Пан адвакат. Сеньор Зеленый Горошек, ну где вы там? Я тут, ваша милость, до ваших послов. Скажите этому гультаю именем закона, каб ён неоткладно выбирался отсюль. Так, бачите, вы сапраўды... Гэта значыць, што вы там мармычыце? Сапраўды, не сапраўды, ды, мы, ды, адвакат вы ці не? От так, ваша міласць, я спецыяліст па грамадзянскаму, крымінальнаму і кананічнаму праву. Я скончыў універсітэт у Саламанцы. Ну, досыць. Калі вы адвакаты, дык значыцца я, правы. Можаце ісці. Слухаю, сеньяр управляючы, з дазволу вашай міласці я пайшоў. Ну, гарбуз, выбірайся адсюль прач. У гэтым доміку я паселю вартавога сабаку. Масіна, ідзі сюды. Иди сюда, мастина. Я посачу тебе на ланцуг и ведай свою справу. Вартуй. Я сеньор помидор, твар красою дыша, и служу я с давних пор у помещиц Вишань. Я расту день при дни, набриняю соком, на посаде я зерни на самой высокой. Что цыпуля, морква мне, дробязь несусветная, кров под скурой у мяне, панская шляхетная. Я сеньор помидор, грозный пан спрадвечна, и спрачаться с давних пор со мной небеспечно. Ха! Ваша милость! Я? Ты еще тут? Прэч адсюль! Куды ж мне падацца? А мне якая справа? Правільна, масіна? Правільна. Ну, а калі табе гэтак ужо хочацца мець дом, дык ведай. Ты заўсёды можаш знайсці прытулак у турме. Там для усіх знойдзецца месца. Правільна, Васіна? Правільна, правільна. Цяпер гаспадар доміка я. Вартавы сабака. А тут пад страхой халадней. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Адабралі домік. Што? Як гэта адабралі? Канфіскавалі на законнай падставе. Ты хіба не чуў, што сказаў адвакат? Адвакат нічога не сказаў. Ты яшчэ смельвайся спрачацца, несчастны. Ваша міласць, я і роту не разяўляў. А хто там гаварыў? А шуканец, круцей. Што? Што гэта гаворыць? Ах, ведаю, напэўна, твой сусед, гэты мяцежнік Наградзіна. Эй, шалец! Я добра ведаю, што тут у майстэрні дзень і ноч гаворыцца мяцежнай прамовы супроць мяне і супроць дабрачынных графінь Мішань. Вы не маеце ніякай павагі да гэтых высакародных асоб, да гэтых удоў, да круглых сірацін. Ну, дзе? Дзе вы там? Дзе? Ну, не адгукаецеся? Пачакайце, настане ваш чарот. Паглядзім, хто будзе смяяцца апошнім. Настане і твой чарот, памідор, і тады ты лопніш. Адкуль гэты хлапчук? Чаму ён не працуе? Я не працую, я студэнт. Ох, скажыце, калі ласка. Вось яшчэ навіна. А што ты вывучаеш? Дзе твае кнігі? Я вывучаю нягодніку, ваша міласць. Якраз цяпер у мяне перад носам адзін экземпляр. А ды дзе ж ён? У гэтай вёсцы ўсе нягоднікі. Ось калі ты знайшоў новага, дык пакажы мне яго. Захвотаю, ваша міласць. Вось люстэрка, якім я звычайна пускаю сонечных зайчыкаў. Гляньце ў яго. А ну дай, дай сюды, дай, дай. Вось ён гэты нягоднік, ваша міласць. Бачыце, фізіяномію чырвоную, як агонь. Злосныя маленькія вочкі, вузкі вялікі рот на кшталт шчыліны ў скарбонцы. Дык гэта ж... Дык гэта ж я сам. Правільна. Ах, ты галадранец. Пачакай, пачакай. Я табе пакажу, як насміхацца з управляючага. Я цябе пацягаю за валасы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ваша міласць, вы варты цэлага батальёна шуканцу. Што? Што? Я пакажу табе хітрун. Я ў цябе ўсе валасы павыдзіраю. Так. Вірвіце мацней, яшчэ. Здарылася тое, што і павінна здарыцца. Страшны кавалер памідор забыўся, што валасы ў Чыпаліна цыбулевыя. Ён раптам адчуў, што вельмі шчыпле вочы. Ад ядавітай цыбулі ў яго лінулі слёзы. Хутка яны паліліся, як фонтан, нават як два фонтаны. Слёзы цяклі ў яго па абодвух шчаках у два ручаі так бурна, што залілі ўсю вуліцу, нібы па ёй прайшоў дворнік са шлангам. А ты пракляты цыбульны хлапчук. Гэта са мной ніколі не здаралася. Я ў жыцці не прараніў ні ватай слізінкі. І цыбулі таксама ніколі не чысціў. Ой, трэба выезжаць адсюль. Гэй, фурман, коні, а ты, хлопчыно, дорага заплаціш мне за гэтыя слёзы. Поехал. поехал. Выходь смелей, сусед. Клянуся усёй дратвай у свете. Нарешті адшукаўся малайчына, які прымусіў плакаць кавалера памідора. Слухай, хлопчык, ідзі да мяне ў вучні. Навучишся латки ставить, боты шить. Добро. А каб не сумовать за работой, песню спеем. Я шавец и от души бедняка метали. Буду рады я пожить, добрый я за гандали. За барштатом я тайком песни напеваю, и в подметке молотком я цвечки убиваю. Для чужих працую все ж, я старанна гэтак, а хожу я босонож и зимой, и летом. На рамон здавайте мне свой абутак раны, ён як новы зіхатне адрамантаваны. Шутка про тое, што хлопчык Чапаліна прымусіў плакаць кавалера памідора, адляцела ўсю вёску. Да майстэрні шаўца вінаградзіны папляліся суседзі. Першым прыйшоў вясковы музыка і груша з мандалінай пад пахай. За ім прыляцела цэлая хмара мух і восаў, таму што яго мандаліна была зроблена з палавінкі сакавітай пахучай ігрушы. А як вядома, мухі і восы – вялікія ахвотнікі да салодкай садавіны. Маё шанаванне, майстра Виноградина. Добрый день. Добрый день. Добрый день, хлопчик. Добрый день. О. Ой, сеньор музыка. А что? Звергите в баку. На вашу мандолину села великая муха. Что робить? Что робить? Кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, кыш, проклятая, кыш, кыш, лети прэч, прэч. Зараз я ее пристукну. Ух ты, дякую. Дякую, хлопчик, дякую. Між іншим, мухи гэта еще полбеды. А вось минулым летом у мою мандалину залез червяк. И он выгрыз у ёй долгие коридоры. И она почала фальшивить. Инструмент был сапсаваны, и мне довелося придбать новую мандалину. Послухайте. Як хороша яна гучыць. Суседзі! Здорово! Дядечка Виноградина, хто гэта? Наш зеленщик Цибуля Пурый. Якія у вас вусы, сеньор зеленщик! Долгие довжезные! Так просто усиками их не назовеш! За гэтых вусов у мяне шмат клопоту. Калі моя жонка сушит белізну, я насадить мяне на балкон, привязывая мои усы до двух цвяков и развешивая на их пластины. А я повинен сидеть на солнце и чекать, покуль белизна высохня. Что это? Тишей, тишей, соседи! Проклятый собака прочнулся и вылазит с домика. Так, так. Высунул язык от горячини. Почекай, треба что-нибудь придумать. Так и пойдем, сусіді, хлопчук з ним сам справится. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- ці не. Чаго гэта я наеўся сёння раніцай? Можа, суп занадта перасаліў? Язык просто огнем горыць. Кого послать за пивом у таверну? Вы на меня свертаетесь, сеньор? Так, так, до вас, молодый человек. Принесите мне, коли ласка, ну, хоть бы пару кружек пива. Я со сдовольнением сбегу бы, сеньор. Але мой господар только что дал мне адрамонтовать пару сандалю, так что я никак не могу бегать. Проклён! Навошта помидор посадил меня на ланцуг? Помру, я помру от горчини. Пойду, пойду, пойду в тень. Зараз я тебе почастую. Где той порошок, який господиня примает бессонья? Ага, вось он. Теперь нальем у бутылку воды. Насыплем туды порошок. Так. Поболтаем, як след. Ось так. У теньку еще горячей. Эй, хлопчик, что это у вас в бутельце? Вода и добрая? Еще, я налепшая за усиляки ликер. Ага, а у ей нема? Микробом. Что вы? Это самая чистюткая вода, продистиллированная профессором из университета. Якая холодненькая, чистая водица. О, а як гэта трымліваецца? Вы п'єте, а бутельку весь час остается полной. Справа в тым, что гэта бутелька с чарами. Это подарунок моего нябожчика дядули. Это такая бутылька, якая николи не пустее. А вы дасте хоть разок глынуть? И помираю от горчини. Раз глынуть? Вы можете хоть дюжину разок глынуть. И она все равно застанется полной. Сердечно дякую. Али ласка, пейте на здоровье. Як? Уже все? А вы мне сказали, что это бутылька с чарами? Недобро с вашего боку обманывать старого собаку. Спи, спи, с тебе ход. Зараз отвяжем ланцуг. Вытихнем тебя отсюль. Дядечка Горбуз, ага. Идите сюда. Что? Ваш домик вызволенный. Домик вызволенный? Так. Дякую тебе, хлопчик. А куда ты тягнешь мастил? Что ты хочешь с ним робить? Я занесу его в замок графини Миши. Ой, ой, какие тяжкие. Спи себе. Передай от меня привитание кавалеру Помидор. Дрень, справа соседи. Ой, кавалер, кавалер Помидор, этого не даруя. Клянусь усей дратвой в свете. Его два разы покинули у дурнях. Бедному Горбузу не поздоровится. Эй, эй, хлопчик, хлопчик, А где собака? Его отрымали от меня у подарунок графини Вишни. А мы тут думаем, как быть Гарбузу. Ага. Что ты скажешь, Чаполина? Помидор життя ему не даст. Вельми просто. Треба сховать домик. Сховать? Где? Коли б гэта был палац, я гэтага не параю бы. Але домик такі маленькі, што яго вельмі лёгка сховаць. Треба яго вывести адсюль. І як мага хутчэй. Я ўпэўнены, што ён поўнасцю зместіцца на калёсах анучніка. Эй, паслухай, дзяўчынка! Як тебе завуць? Радыска. Радыска. Збегай, калі ласка, да анучніка. Папрасіў яго калёсы на паўгадзіны. Добра. Ох-ох-ох-ох-ох. Падняць дом на калёсы, а ён не разваліцца? Ой, ну не турбуйся. Яму там будзе хораша. А куды мы яго схаваем? Можна пакуль паставіць яго да мяне ў склеп, а там паглядзім. А калі памідор даведаецца? Тихо. Адвакат. Ідзе. Адвакат. Что вы, паны, на мяне так скоса глядзіце? От мяне памідор ніколі нічога не даведаецца. Я не даносчык, я адвокат. Ладно, ладно, праходь. Калі ласка, я пайшоў. Вось і калёсы. Куды ж нам схаваць домік? Кажу ж да мяне ў склеп. Ох-ох-ох-ох. У склепе мой домик отсырее и может сапсоваться. А чему не отвезти его в лес? А кто там его будет оглядать? Я добро знакомый с кумом Черницей. Он дровосек, живе в лесе. Можно доручить дом ему, а потом будет видать. Так и сделаем. Ставьте домик на колеса. Так, готово. Твой домик, Гарбуз, важить не больше за птушиную клетку. Поехали! Эй, кум Черница! О, мое шанование, сеньор музыка! А, як справа у тебе жильем, кум Черница? Мы привезли вам новый дом, вось он! Так можешь часово у им поселиться? О, не, я николи не сгоджусь, это немагчимо. Ну, что буду я робить один у гэтаких хоромах? Мне николи не доводилось жить у таким великим доме. Ох, лепш я уже застануся в моей каштановой шалупинце. Разумеешь, Черница, треба допомогчи старому Гарбузу зберегчи его дом. О, это іншая справа. Я завсёды готовый зробить послугу старому. Памятаешь, друже Гарбуз, одночі я зауважую тебе на спине червяка. Я одразу поперечу тебе. Як же не памятать? Гэтым же ты, можно сказать, мне життё выратало. Так и суседи, здымайте домик. Ну. Пан помидор. Что? Хто мяне турбуе? Гэта вы, сеньор адвакат. Так, я. Ну-ну, у чым справа? Дом старага гарбуза знік? Яны яго перавезлі. Куды? Не ведаю, не заўважаў. Ох, нягоднікі, бежыце зараз у горад. Вось запіска. Нехай принц Лимон пришле сюда солдатов. Спешайтеся, я расправлюся с этими мятежниками. Хапайте всех по порядку. Яны все зрадники, храмольники, бунтовщики. Вось ён шавец, взяць яго. А гэты хто? Музыка? Ігруша? Арыштаваць яго разам з яго мандалінай. А гарбуз дзе? Дзе гарбуз? Прывілі яго? Дзе ён? Я тут, ваша міласць. Адвесці іх у замак, кінуць у падзямелле. А чапаль, ну, гэтый халадранец. Ну, знайшлі яго? Нідзе не відаць. А цыбуля Порэй з усімі не хаваўся. Ён, не варушачыся, сядзеў на балконе. Вусы яго былі туга нацягнуты, як вяроўкі, і на іх сушылася бялізна. Салдаты палічылі яго за звычайны слуп і прайшлі міма, не звярнуўшы ніякай увагі. А затое яны арыштавалі гарбузінку, унучку старога гарбуза. А паколькі яна адмовілася ісці, дык салдаты штурхнулі яе і пакацілі да самых варот замка. Яна ж была зусім кругленькая. Але як не стараліся лімончыкі, ім усё ж такі не ўдалося арыштаваць Чыпаліна. Ён спакойна сабе сядзеў на плоце разам з дзяўчынкай Радыцкай і глядзеў на мітусню салдатаў. Эй, ребята, не бачылі вы дзе-небудзь небяспечнага мяцежніка па імені Чыпаліна? Ды не, пан старшы лімончык. Кажуць, ён схаваўся пад шапку вашага афіцэра. Пашукайце яго там. Гультаі. Вось вы і даведаліся крыху аб прыгодах Чыпаліна, аб тым, як яго стары бацька наступіў на мазоль самому прынцу Лімону, як Чыпаліна прымусіў першы раз заплакаць кавалера Памідора, як пакінуў у дурнях ён злоснага сабаку Масціну, як схаваў у лесе домік бедняка Гарбуза, як раз'юшаны Памідор загадаў арыштаваць усіх, хто памагаў Гарбузу, і як Чыпаліну удалося застацца на волі. Чыпаліна рашыў, што б там ні стала, вызваліць усіх сваіх сяброў, а дзяўчынка Радыска абяцала дапамагаць ім ва ўсім. Ці ўдалося ім гэта? Хутка мы зноў сустрэнемся з Чыпаліна і тады даведаемся, што было далей. Шаноўныя слухачы, у тэатры Беларускага радыё прагучала першая частка радыёпастаноўкі «Прыгоды Чыпаліна» паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джані Радары. Рэжысёр – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў, музыка Самуіла Ратнера. Ролі выконвалі ад аўтара – народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская, Чыпаліна – артыстка Маргарыта Громова, Гарбуз – народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка. Памідор – народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі. Груша – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Эдуард Шапко. Адвакат – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур. Радыска – артыстка Зінаіда Скачкоўская. Вінаградзіна – артыст Юрый Галкін. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу радыёпастаноўкі 1955. Лічбавая апрацоўка 2008. Сябры Шчыпаліна. Гэта вясёлы хлопчык Цыбуленка з беднай цыбульнай сям'і. Ён быў сынам старога Чапалона, і было ў яго 7 братоў: Чапалета, Чапалота, Чапалуша, Чапалуша і так далей. Мінулым разам вы даведаліся аб яго прыгодах, аб тым, як Чапаліна прымусіў плакаць кавалера Памідора, як быў схаваны ў лесе домік кума Гарбуза, і як злосны Памідор загадаў арыштаваць усіх, хто дапамагаў старому Гарбузу. Але Чапаліна ўдалося застацца на волі, і дзяўчынцы радысцы таксама. Вырашыўшы, чаго б там не каштавала вызваліць арыштаваных, яны пачалі асцярожна прабірацца да замка графіні Вішай. Пойдзем і мы следам за імі. Зноў гаспадыня бурчыць на служанку, дрэнна пагладзіла в плацці гультайка. Вокны не вымыты, пыл нас не стёр, лыжка прапала, не выпекся торт. Дня не минає без новой придирки, соус без соли, крендель без дирки, банки побиты, треснула шклянка, бедная все переносит служанка. Гэта спявае Сунічка, служанка старых графіні Вішы. З раніцы да позняй ночы працуе Сунічка, стараючыся дагадзіць гаспадыні. Рэдка-рэдка выберацца вольная хвілінка, калі можна адвесці душу ў песню. Разгад зброї, звон шпор, раздаліся бронзовые звоночки. Сунічка на усякий випадок сховалася за каменный выступ стены. И что ж яна убачила? Солдаты-лимончики вяли под аховой усіх жыхароў вёскі, схопленных по загаду Памідора. Тут был и кум Гарбуз, і шавец Вінаградзіна, тут быў і цыбуля Парэй, якога арыштавалі ў тую хвіліну, калі жонка здымала з яго доўгіх вусаў, падобных на вяроўкі, бялізну, якая на іх сушылася. Тут быў і музыка Груша, адным словам, усе жыхары вёскі. Солдаты грубо запхнули арыштаваных у подземелье. Тяжкие дверы закрылись. Можете себе уявить, как горько стало на душе у Сунички. Гэта ж былі ўсе яе землякі, аднавяскоўцы, добрыя і сумленныя людзі. Няўжо ім ніяк нельга дапамагчы? І тут сынічка ўспомніла, што ў замку графіні Вішань і ў сценах ёсць вушы, а яны сапраўды былі. Правду кажучы, адно вуха, круглае, падобнае да самай звычайнай лейкі, пры дапамозе якой наліваюць віно ў бутэлькі. Ад гэтай круглай дзіркі ў пакоі памідора ішла слухавая трубка проста ў падзямелле. Праз яе можна было пачуць усё-ўсё, што там гаварылася. Вось сунічка і рашыла выкарыстаць гэтую трубку і падаць арыштаваным вестачку. А яны тым часам сядзелі ў цесным сырым падзямеллі. У цішыні чуліся толькі ўздыханні і охканне старога гарбуза. Ох, як тут цёмна, запалі свечку, вінаградіна. Зараз, пакуль гэтыя праклятыя мышы не з'елі апошній агарак. Ох, у маім доміку не было ніводнай мышы, а тут іх надзвычай многа. Так і шныраць пад нагамі. Не падайце духам, суседзі, нехай мая мандаліна узбадзёрыць вас. Які недарэчныя гукі! Ці не прастудзілася ўжо твая мандаліна ад гэтай сырасці? Несчасць! Мышы пачалі грызці яе. Ох, адно да аднаго. А мышы і на самай справе не драмалі. Яны сабраліся вакол свайго генерала, якога ўсе цішком называлі генерал паўхваста. Так, ён сапраўды страціў палову хваста, калі аднойчы схапіўся з вясковым катом. Генерал паўхваста, узлез на стары чаравак, пачуўся сігнал трубачоў. Свечки зник, нібы яго ветром змяло. Мышы наступали, раздавались страшенные военные воклички. Моя мандолина! Яны яе з'ядуть! Мы пропали! Сусіди, сусіди, давайте лёгаць! Навошта сесці гэта? А яны падумаюць, што тут каты! Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! Мяу! Што ж ты, кум гарбуз? Мяу! Мяу! Мяу! Мацней, мацней, цыбуля пры, дапамагай! Мяу! Спалохаліся? Уцікаюць? О, а я думаў, прапала моя мандаліна. А ўсё з-за мяне. Чаму за цябе? Ну як жа, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Калі б я не ўзяў сабе ў галаву, што мне трэба домік, з намі б не здарылася б такой бяды. Дзядзька Пурэй! Дзядзька Пурэй! Кум Гарбуз, што вы так пішчыце? Ох-ох-ох-ох-ох, пабойся Бога, сусед, я і рота не раскрываў. Я, сонечка! Тихо, нить! Ваша вясковая, служанка сонечка! Чекай! Я не познали! Суседзі, гэта ж Сунічка, мая жонка і роднай цёткай даводзіцца. Так, адкуль ты ўсялася? Я цяпер у пакоі кавалера Памідора. Памідора? Тут у яго такая трубка прыняжана. Трубка? Праз яе можна ўсё слухаць. Вось бачыш ты. Вы будзьце асцярожнымі. Асцярожнымі. Не пабачыце лішняга. Так, а чаго нам баяцца? Мы толькі праўду кажам. Вось дзякуй. Так, не слухай, Сунічка, пастарайся адшукаць хлапчука па імені Чапаліна і перадай яму, што... Мне трэба ўцякаць. Ты такой? Сюды ідзе Памідор. Памідор? Але бедная Сунічка не паспела нават адскочыць ад слухавой трубкі, як у пакой зайшоў Памідор. За ім бег адвакат зялёны гарошак. Ты што тут робіш, негодніца, а? Бурчыць. Прачышчаю вось гэтую пастку. Якую яшчэ пастку? Вось гэту. Хіба гэта не пастка для мышэй? Угадала. А сапраўды правільна. Правільна, гэта звычайная мышалоўка. Адгадала. Ты добранькая дзяўчынка. Ну на, вазьмі сабе гэтую цукерачную паперку. У мінулым годзе ёй была абгорнута карамелька з ромам. Яна вельмі смачна пахне, гэтай паперка. Ты можаш яе аблізаць, яна салодкая. Я вам вельмі ўдзячна, сеньор управіцель. За 7 гадоў службы гэта ўжо трэцяя цукерачная паперка, якую я атрымліваю ад вашай міласці. Вось, бачыш, значыцца, я добры гаспадар. Старайся, працуй, і к новому году я падару табе 4-ю паперку. Нізка кланяюся вашай міласці. Ну, а цяпер ідзі. Ідзі, не трэба тут заняцца важнымі справамі. Ідзі. Слухаю, ваша міласць. Дурная дзяўчына. Спрытна вы яе абманілі, сеньор. Управіцель. Сам ведаю, што управіцель. Цяпер тут толькі свае, і мы можам выпрабаваць ваша патаемнае... Што? патаемное в ухо, ваша милость. Зрабите зарубку себе на носе. Ніякого патаемного в ухо у меня нема. Зразумело это вам? А теперь утекайте прочь. Коли вам так жадается, утекаю. Так само, так само. Лезь мне в свою справу. Потаемное в ухо. Вот посажу я каля своей верной слуховой трубки. Послухаю, про что говорят сихотые бунтовщики. Ай, дык мусись перетрусили. Дык ты кажешь помидор? Дык это такий негодник, горсна якого на свете нема. Морда толстая, червоная, агидная. Со здовольнением сыграл бы я ему похоронный марш. Злодий, ашуканец. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. На во что казать такие речи, суседи? Нехай задавится моим домиком, и то доброго. Ну як все это слухать? Ну, добро, добро, я вам припомню. Я с вами разлечусь. Где пробка? Заткнуть трубку и все. Пойду глину свежего поветра. Замок графинь Вишень был обнесен высоким парканом. Каля ворот висела объява. На одном ее боку было написано «Увоход заборонены», а на другом «Выход заборонены». Были там и иншие надписи, например, «Вишенце забороняется кратать кветки, инакше он застанется без солодкого. Кепско будет вишенце, коли он топчет траву. Вишенце забороняется опускать руки у бассейн». Але ж кто это такие, Вишенька? Якому все заборонялося? Это был вельми тихий, ветливый хлопчик у окулярах, сирота, племянник графинь Вишень, який знаходился на выховании у своих теток. А строгие надписи выдумлял его хатний наставник, сеньор Петрушка, який володал здивляльной особливостью з'являться неведомо откуль и завсёды недоречи. Ён был вельми вучоный, ведал усе правилы грамматики, носил у кишени велизную хустинку у клетку и, опрошав усих этих особливостей, с задовольнением любил посядеть за бутылькой виноградного вина. Вишенька рыхтовал уроки, а сеньор Петрушка, сморкаючися у свою велизную хустинку у клетку, говорил с наставлением. Не сдобровать тым хлопчикам, якія глядзяць на мух. З гэтага заўсёды пачынаецца. За адной мухай другая, трэцяя. Потым хлопчыкі пачынаюць не абмінаць павукоў, жаб, кошак і іншых птушак і жывёл. І забываюць рыхтаваць урокі. А хто не вучыць урокаў, то не можа стаць добрым хлопчыкам. А недоброму хлопчику не быть добрым человеком. А недоброму человеку недолго тратить у темницу. Вишенька, а? Коли ты не хочешь закончить свои дни у темницы, не гляди на эту муху. Я более не буду, сеньор Катрушка. О небо! Сюда идут сеньоры графини. Их поважайнейший родич барон Апельсин. Сиди уважливо, Вишенька, и не отрывай очей от шитка. Размещайтесь тут, шановный барон, тут добрый холодок. Да, обеда еще целая година. Я съел бы что-нибудь. Ковалочек смаженной индейки. Нехай принесут усю птушку. Сонечка, зараз же принеси индейку. Ковалочек. Целую индейку. Слухайся. На аппетит я не скаржусь. В молодости я еще гублял час на сон. Спал, ведаете, по ночах. Але потом я сказал себе спать. Только и час гублять. Ти не лепш есть с ранницы до вечера и с вечера до ранницы. Незвычайно оригинально. Вот индейка, с дозволу ваших милостей. Ага, так. Где? Твердоватая. Снимайте жадання на бокал вина. Нехай принесуть целый жбан. Сонечка, вина сеньору барону. Бокал вина. Слухайся. Помогите! Караул! Помогите! Наш дорогий родич, герцог Мандарин, уже прочнулся. Сонечка! Вечная она пропадает, гадкая девчонка. Я тут, сеньор графиня. Что примусило кричать высокородного герцога? Что его устурбовало? Сеньору Мандарину сдалось, что ему дрэнно выгладили сорочку. И он узлез на платяную шафу и хочет кинуться оттуль униз головой. Ох, какая деликатная натура. Караул! Я сгубил запонку от каунерика, и я хочу померти. Зараз выкинусь в окно. Ах, каштовное житё герцога, он не без пенсии. Ничего, тут низко, не разобьется. Я не ожидаю более жить на этом свете. О, мандарин, вот жемчужные запонки небожчика графа Вишни. Возьмите их и не помирайте, яны ваши. Заправный жемчуг? О, мандарин, как вы можете пытать? Вельми удачный вам, сеньора графиня. Ну вот. Теперь, коли вся родня у сборы, я прошу вас, дорогие родичи, звернуть увагу на этого негодника Вишеньку. Вы не поверите, сеньоры, кольки клопоту и гора причиняя нам племенник, несчастный сирота, якому мы дали притулок у имя жалости и добросердечности. Але на счастье нам удалось знайсти для его выдатного наставника, сеньора Петрушку. Петрушку? В высшей ступени достойная особа. Сеньор Петрушка, подведите сюда хлопчика. Дозвольте пожадать вам доброй раницы, дорогие теточки. Витаючи ваших поважайнейших доброзенец, сеньор Вишенька, не забывайте ни на хвилину о тех милостях и послугах, якими я ныне бы розами застилают ваш житёвый шлях. Скажите, сеньор Петрушка, як вел себе теперь наш племенник? Ах, на жаль, сеньора графиня, с умом повинен поведомить, что молодый сеньор, замест того, как заучивать на память выказывание святых отцов, и знов стоял коли аквариума, наглядающий за бездумными рухами золотых рыбок. Ох, это я дитя дрэнным закончить. С гэтага сумного выпадку я дозволю себе придумать новый надпись на ставленье. Прочитайте его голосно, сеньор Вишенька. Вишеньку забраняется подходить до аквариума. Золотым рыбкам забраняется размаўлять с Вишеньком. Лепш за все засмажить гэтых рыбочек и подать их на снеданье. Несчастное дитя, займися справой. Зараз же сядай рашать задачи. Але я уже усё рашу. Рашай другие. И зараз же покинь супокой гэтай книги. Ты их сапсуешь. Так як же буду я вучить уроки без книг? Вучи на память. Шановнейшие теточки, дозвольте мне, я вельми хотел просить вас. Что? Об чем просить? Дозвольте мне наведывать вязковую школу. Мне так сумно тут одному, а там шмат детей. Як молодый граф Вишня на одной скамейце с селянскими хлопчуками ніколі. Панталони одного з роду вішень на вульгарній шкільній скамейці? Нещасний, без обіда. Караул, караул, тримайся мене. А то я прикончу себе, караул. Ось бачиш, до чого довели твої дрянні видумки нашого високородного родича. Заспокойтесь, шановніший сеньор герцог. Я не заспокоюся, я не хочу жить. Гэты барон апельсин з'їв все солодкое. І покинув мене без солодкого. Допоможіть. Не отримаєш. Мне самому мало. Отдай. Мало. Отдай. Мало. Нам належить разобрать гэты сумные фамильные неполадки. Вишенька, иди зараз же в парк. Тебе тут нема чего робить. И памятай, ты покинутый без обеда. Идите, сын мой. И гуляючи по стежинках парка, якія належаць нашим шановним добродійницям, нестомно повторайте: я добре вихований хлопчик. Но я добре вихований хлопчик. І гэтак тисячу разов. Я добре вихований хлопчик раз. Я добре вихований хлопчик два. Я добре вихований хлопчик три. Сунічка! Сунічка! Де ти пропадаєш, невиносна дівчинка? Принеси зараз же ще дві порції солодких. Слухайся, сеньоре графіні. Який нещасливий. Я добре вихований хлопчик 143. Я добре вихований хлопчик 144. Кого ти шукаєш, сонечко? Вас, сеньор Вишенька, ось кавалок пирога. Я взяла його на кухню. Їжте хоче. Сонечко, сонечко. Вихований хлопчик 345. Смачний пирог. Я добре вихований хлопчик 346 з розинками. Я добре вихований хлопчик 347. Яка добра гэта сонечка. Самая добрая у замку. Я добре вихований хлопчик 348. Я веселый чик Полина, вырос я у Италии. Там, где сеются апельсины, лимоны и маслины. Беги так далее там. Я цыгуля на тебе, да и расту в огороде. Чим полоння майму деду, чим полоння майму деду. Я внук виходить. Нас дітей у батьки много, шумная сім'я. Чим полеться, чим получа, чим полоча, чим полоча. Тим часом Чаполіна і дівчинка-радиска, не губляючи ніводної хвилини, пробиралися у парк графінь Вишень. Гей, Вишенька, хто мене кліче? Гэта ми! Гэта ми! Привітанне вам, сеньор. Я не маю гонару ведаць вас, але знаёмства з вами будзе мне вельмі прыемным. Дык чаму ж вы не падыдзеце бліжэй? Не магу. Згодна надпісу, мне забаронена размаўляць з вясковымі дзяцьмі. Але мы якраз вясковыя дзеці, і вы з намі ўжо размаўляеце. У такім выпадку я зараз падыду. Скажыце, калі ласка, сеньярыта, як вас завуць? Радышка. А маё імя Чыпаліна. Чыпаліна? Так. Той самы небяспечны мяцежнік, пра якого так многа казаў цёткам кавалер Памідор. О, той самы. Ён, безумоўна, нічога добрага пра мяне не сказаў. Безумоўна, не. Таму вось я і падумаў, што вы павінны быць вельмі слаўны. І бачу, што не памыліўся. Дык чаму ж мы цырымонімся і размаўляем на вы, нібы старыя прыдворныя? Давай на ты. Згоден. Будем на ты. Ага, что ты доказала, Чыпаліна? Вишенька, вельми славный хлопчик. Дякую вам, сеньоры. Снова. Ой, дякую, радыска. Ой. Слухай, Вишенька, мы пришли допомогти сябрам. Треба выратовать в тих, кого кавалер Помидор посадил под земелья. Ты сгоден нам допомогать? Сгоден, Чыпаліна. Безумовно сгоден. Добро. Ты ведаешь, где ключ от подземелья? І яго носіць з сабой Памідор. А калі кладзецца спаць, хавай яго ў панчоху. Трэба раздабыць ключ. Тримаешь его, мастина? Тримаю. Отпустите его. Ого, и не подумаю. Кину его в самый глубокий потайник. А эта девчинка, сиродышка. Утекла. Проклял. Тримай его, мастина, как я не утек. Вези его в потайник. Теперь я с ним расправлюсь. Вишенька адчуваў сябе вельмі няшчасным. Упершыню ў жыцці ён знайшоў сапраўднага сябра, з якім было так хорошо і весела, і вось павінен ізноў страціць яго. І радыска таксама знікла. Остався один, зусім один. Горкі сльози стояли у його горлі. Якая справа была ему тепер до крику графінь, наставлення у Петрушки, грубості Помідора? Вишенька отчував у серце той особливий нестерпний боль, який називається покутой. Гэтага було занадто много для його. Карацей кажучи, Вишенька сур'ёзна захварэў. Яго ўзялі такія дрыжыкі, што ходарам хадзіў увесь ложак. Паслалі за самымі вядомымі ўрачамі. Хитрый зеленый горошек крутился каля ложка хворога. И он хотел бесплатно отрымать какую-нибудь медицинскую параду. Спочатку з'явился доктор сухих гриб и прописал микстуру сушеных грибов. Адвокат был у захоплении. Ух, який здивляльный сродок. Але микстура никольки не помогла. Тады доктор Чаромхи заявил, что треба промочить соком чаромхи полотняную простину и обмотать ею хворога. Так, вядома, укутайте его. А потом приехал профессор Салат. Усё неправильно, сказал ён. Який осёл прописал чаромху. Паспрабуйте лепш свежий салат. Удалая думка, хотел сказать адвокат. Зусім правильно. Тады Сунечка тайком збегала по доктора Каштана. Яго называли доктором бедняку, тому что ён прописывал мало лекарствов и платил за их со своей кишени. Лакеи нават не хотели пускать его у замок, тому что ён пришел пеши, а не у карете. Доктор Каштан уважливо оглядел Вишеньку, пократал пульс и тихо задал несколько пытаний. Потом ён вымыл руки и сказал только: «О, якая тяжкая хвороба быть у одиноте! Гэты хлопчик ничем не хворый, у яго просто меланхолия!» У графини Вишни была слабость до хвороб. Коли она чула назву какой-нибудь новой хворобы, и она одразу ж хотела заразиться ею. Бо она была такой богатой, что выдатки на лекарства ее никольки не полохали. Але коли доктор Каштан растлумачил, что эта хвороба просто сум, и что Вишеньку треба пускать гулять с иншими детьми, графиня страшенно разловалася и накинулася на доктора Каштана. Это ж сором, як могли вы так никчемно злоуживать нашей доверливостью. Вы, дякуючи подману, пробрались в наш дом. Я могу подать на вас суд за то, что силком ворвались в приватный будинок. Ти не правда, адвокат. Разумеется, мудрая графиня. И адвокат одразу же зробил пометку у своей записной книжцы. За консультацию графини Вишни относно того, что доктор Каштан силком ворвался в приватный дом, 10 000 лир. А бедный Вишенька все плакал и плакал. Графиня Вишня все это худко надокучила, и она покинула его одного. И тут каля Вишеньки з'явилася, ну, кто б вы думали, Сунечка. Чего ты ровешь? Як не соромно. Треба не хныкать, а дейничать, помогать сябра. Хіба им можно допомогчи? Безумовно можно. Треба украсти у помидора ключ и открыть подземелье. А лишь... Чиполлино там нема. Ён один сядзіць у самым глыбокім патайніку. Выпусцім яго сябру. Хіба гэтага мала? Уставай хутчэй. Нам трэба прабрацца ў пакой памідора. Ён кладзецца спаць. Мы паспрабуем украсці ў яго ключ. Ну і дзянёк у мяне выдаўся. Не магу паскардзіцца. Все ворагі пад замком. Я уже им покажу. Буду следовать, как свариться с помидором. Я синьор помидор, твар красою дыша. И служу я с давних пор у помещиц вишань. Я расту день при дні, набриняю соком, на посаде я зерни, на самой высокой. Что цибуля, морква мне, но бесня сусветная, к кроў пад скурай у мяне. Панская шляхетная, я сеньор помидор, грозный пан спрадвечна, и спрачаться с давних пор со мной небеспечно. Посплю годинку и займуся допытом. Спить? Хіба ты не чуеш? Стеражы ля дзвярэй, а я выцягну ключ. Добра. Ой, ой, ой, трымай, трымай, не трымай. Ой, ой, я дзіць не памёр ад страху. Можа, адкладзем на другі раз? Не думала я, што ты такі трус. Я зусім не трус. Я толькі баюся. Паглядзі, ці не ідзе хто? Нікога няма. Гатова! Чаго ты крычыш? Бежым хутчэй. Нам трэба спяшацца, пакуль ён не прачнуўся. А Чапаліна, якога памідор загадаў кінуць у самы глыбокі і цёмны патаемнік, раптам пачуў, што хтосьці асцярожна пастукаў у дзверы. Але гэтая думка здалася яму такой неверагоднай, што нават рассмяшыла яго. На самай справе, хто б гэта мог да яго стукацца? І ўсё-такі нейкі шум быў. Вось, вось і зму. Хто сцірыя падземны ход? Не, гэтага не можа быць. Эх, пята, цёмна, нічога не відаць. Ой, цэгла свалілася. Цёмна? А для мяне наадварот. Тут вельмі светла. Я тоже ведаю, што такое сапраўдная цемра. Теперь разумею, вы, напэўна, крот. Отгадали, отгадали, молодый человек. А меня зовут Чапаліна, я хлопчик Цыбулінка. А, ну, об гэта можно догадаться по цыбульному паху, а? Я охотно допомог бы вам выбраться отсюль, калі б вы были меньше роста. Я, да я зусім маленький. Я пролезу проз любую кротовую дырку. Ну, зробите милость, не называйте моих подземных галерей некими дырками. Ой-ой-ой-ой, даруйте, сеньор крот, я сам не разумею, як сорвался у меня с языка этой неудалый вырос. Ну, коли так, я здолю напевно проводить вас у больш темнейшее место. О, коли ласка, коли ласка. Да речи, вы не ведаете, у яким баку знаходится подземелье, тое, что под старой вежей? Яно направо от потаемника. Так, так, так. А вам на вас так это, чему вы пытаете? О, я хочу ведать, я студент. Хочете? Я вырою новый ход. О, коли ласка, пойдем направо. Направо, чи налево, мне все ровно. Не отставайте от меня! Недолго думаючи, крот тицнулся носом у стену и почав так старанно рыть, что одразу закидав Чапаліна землей с ног до головы. Чапаліна почав просовываться за ним, не забывши, однак, закласти, як след отулину у стене, каб никто не здолю здогадаться, куди он зник. Як вы себе отчуваете? Витатно! Чудовно! Хочете, спынемся, крику? Я, наперед. Вось тут уже крыху темней. Не переношу светла. Аднойчы мне давялося глянуць на свечку. Клянуся, я ледзьве перанёс гэта жахлівае відовішча. О, так, так. Некаторыя свечкі гараць вельмі ярка. Гэтак, але добра. Але добра яшчэ, што тая свечка была пагашана. Падумайце, што б было б са мной, калі б яна гарэла. Я чую галасы. Дзе галасы, там і людзі. А дзе людзі, там і святло. Павернем у другі бок. Ой. Сеньёр Крот, не трэба мяняць кірунку. Мне расказвалі, што якраз у тым баку ёсць цесная цямнюткая галерэя. Цямнейшая, чым гэта галерэя? Куды цямнейшая. Мусіць быць, людзі заходзяць туды, каб даць адпачынак сваім вачам у такой цудоўнай цемры. Гэта гучыць не вельмі пераканальна. Але калі вы так хочаце, я буду рыць далей на ваш страх і рызык. Так. Разумееце? Так. І стары крот стаў яшчэ хутчэй працаваць сваімі лапкамі. У яго ўсё ж такі быў неблагі характар і спагадлівае сэрца. Чапаліна з радасцю расцалаваў бы яго, калі б мордачка крота не была так запэцкана зямлёй. Ужо зусім блізка было падзямелле, у якім пакутавалі нашы вязні. Вось пачалі абсыпацца апошнія камякі зямлі. І раптам у гэты самы момант шавец вінаградзіна запаліў запалку, каб паглядзець колькі часу. Подумайте только, запалил запалку. Светло! Сеньор Крот! Не крызуйте, коли ласка! Сеньор Крот! Ой, он зник. Чапаліна, сынок, вітанне! Гэта наш юны сябра. І ты гэта, Чапаліна. Вы мяне на кавалкі разарвіце. Як ты тут апынуўся? Ой, вельмі проста. Стары крот прарыў для мяне цудоўны падземны ход. Так, ці нельга пакарыстацца ім для ўцёку? Ой, не. Ён вядзе ў мой патайнік, і толькі. Ён ужо нікуды не вядзе. Старый крот уцякаў так хутка, што зямля сунулася. Падземны ход засыпаны. Гора! А ўсё з-за мяне. Пайсці можу да памідора, сказаць яму, дзе домік. Ты не скажаш ні слабечка. Я ўжо стары, навошта мне дом? Я магу начаваць пад лаўкай у парку. Ох, як вам не сорам, дзядачка Гарбуз? Мы ж існуем разам, а вы толькі хохкаеце да ўздыхаеце. Мы яшчэ пакажам гэтаму кавалеру памідору. Правільна, сынку, малайчына Чапаліна. Памятаеш, як мы слаўна працавалі так з табой, спяваючы песенку? Так. Я шавец і ад душы, бедня памятали, буду рады я пажыць, добрыя загандалі. За варштатам я тайком песні напяваю, і ў падлёткі молодцом я печкі убиваю. Для чужых працую ўсё ж, я старанна гэтак, а хожу я басанож і зімой, і летам. На рамонт давайте мне свой абутак раны, ён як новы зіхат не адрамантаваны. Тішэй, суседзі, здаецца мне, хтось ідзе. Чуеце, крокі на сходцах? Гэта памідор. Ну, загінулі мы праточкі. Я кінуся яму пад ногі, а вы ратуйцеся. І не адважвайся думаць, мы цябе аднаго не пакінем. Я пары. Дядька Груша, вы тут? Тут, Я украл ключ у помидора. Славный ты хлопец, хоть и град. Чиполлино, не дай бог. Я вже тут трапив, Чиполлино. Я здолю пробраться сюди з потаємника. Якое щастя, ми так непокоїлися за тебе. Спішайтеся, хоч би помідор не прочнувся. Хочай. И подземелье ураз опустело. Двери зачинялись сами, так что не треба было их зачинять. Сябры пробрались у парк и перелезли через каменную огорожу. Але самое головное, Вишенька поспел покласти ключ на ранейшее место у панчоху кавалера помидора. Про хвилину Вишенька, як ни в чем не бывало, сидел за столиком и робил выгляд, что рашая задачи. Только сердце у него билось часто-часто. А помидор хроп до позднего вечера. Прочнувшися, ён рашыў як след дапытаць нявольнікаў. Сапучы і адыхваючыся, помидор пачаў спускацца ў падземелле па вузкіх каменных сходцах. За ім спяшаўся адвакат зялёны гарошак з вялікім гусіным пяром і скруткам пергамента. Настаўнік Пятрушка таксама быў тут, але на ўсякі выпадак трымаўся ззаду. О, яны, напевно, тут все сльози виплакали. Кинуться до моїх ног і будуть молить, каб я їм дарував. Ну, ні, я з їх три скори спущу. Гей, сеньор, адвокат. Я тут для вашого услуження. Видатно. Видатно? Ніколи не шкодить вести справу. Палітри з законом. Зовсім справедливо, як записано у кримінальному кодексі, розумію. Сеньор Петрушка, ви будете дежурити на сходцях, а ми зойдемо. Слухаю, ваша милость. Ну, пани невольники. Що? Что такое? Никого нема. Утекли. Утекли? Я так. Что им стоил да помогчи? Меня подманули. Добро, что хоть это Чиполлино в моих руках. Пойдем до его. Ах, дьявол. Звери зашухнулися. Эй, сеньор Петрушка! Я тут, ваша милость! Очините, зверь живо! А не ваша милость, ключ у вас? У нас. Проклён! Эй, сеньор Петрушка! Вы мне головой отказываете за Чиполлино! Бежите туда! Сержите его! Ваша милость, вам-то доносить... Чиполлино так само утек, потайник пустый. Ух, не может быть, вы хлучите, вы издеваетесь надо мной. С этого потайника николи еще никто не мог выбраться. Я повинен его схопить. Эй, Петрушка, подкласть под двери, ты на миг взорвайся. Звери. Учебить коронат, ваша милость. А не выпускать. Что? Да дьявола. Сорвать. Звери. Это уже жахливо, хотел сказать адвокат, але не поспел. Двери, якие ведут у подземелья, разлетелись на тысячи дробных ковалочков. Пыль, вапна, дробная шабёнка, хмара и дыму узнялись у поветра. Так что зусім нельга было разглядеть. Целый помидор с зелёным горошком, те от них ничего не засталося. А Чиполлино с сябрами были уже далёко-далёко у лесе. Я весёлый Чиполлино вырос я у Италии. Там, где сеются апельсины, лимоны и маслины. сказали там. Радыёпастаноўкі прыгоды Чыпаліна паводле аднайменнай аповесці казкі італьянскага пісьменніка Джанні Радары. Рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Валянцін Краўцоў, музыка Самуіла Ратнера. Ролі выконвалі ад аўтара народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская, хлопчык Чыпаліна, артыстка Маргарыта Громова, Сунічка, заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Таццяна Аляксеева, кум Гарбуз, народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка, шавец Вінаградзіна, артыст Юрый Галкін, Груша, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Эдуард Шапко, управляючы сеньор Памідор, народны артыст СССР Уладзімір Уладамірскі, адвакат Зялёны Гарошак, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, хлопчык Вішанька, артыстка Яўгенія Колас, графіні Вішні, народная артыстка Беларусі Вольга Галіна і народная артыстка СССР Стэфанія Станюта, сеньор Пятрушка, народны артыст Беларусі Генрых Грыгоніс, радыска, артыстка Зінаіда Скачкоўская. У астатніх ролях заняты артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1955, лічбавая апрацоўка 2008.